Ceea ce veți auzi în continuare este o reverie. La începutul anilor 80, când începea epoca de catastrofa mizeriei ceaușiste, frig, foame, beznă și din când în când ucideri, nu uitați de cazul Ursu, am putut constata, la noi în țară, răspândirea unei noi mode. Moda de valorizării culturii occidentale din perspectiva unei idei ezoterice despre cultura Japoniei sau Indiei. Este epoca marii voci a xeroxurilor trase după cărți despre yoga, tantra, budismul zen, psihanaliza ezoterică, cartea morților tibetani, tratatele despre șarpele kundalini și așa mai departe. Această modă nu avea legătură cu fondul de inepție al propagandei protocroniste, ci venea din acele medii occidentale care își manifestau insatisfacția față de profunda secularizare a culturii noastre prin îmbrățișarea prejudecății că civilizația occidentală e pe ducă și că a fi lucid trebuia să însemne să trăiești în ideile culturii noastre ca într-o eroare a istoriei, ca într-un soi de preambul stângaci la cultura profundă a Indiei ori Japoniei. Voltaire era judecat după criteriile patriarhilor zen, însă, firește, în absența oricărei practici zen, judecată formulată numai după prestigii intelectuale care, orice s-ar spune, nu erau decât un simplu snobism fără acoperire. Să nu fii zeu și să judeci ca unul e o impostură, căci nu ajunge să ai criteriile zeului, trebuie să îi ai și făptura. Ori, între propagatorii modei zen, ori yoghiste, nu se aflau pe atunci în jurul meu decât bovarici. Întrucât mă privea, eu rămâneam, culturalmente vorbind, un occidental impenitent. Pentru mine, viitorul lumii nu putea fi decât occidental, deoarece singura cultură care le-a putut descoperi și înțelege pe toate celelalte era cea occidentală. Ori, se știe, orice politică are puterea culturii din ideile căreia s-a născut. Politica bazată pe cultura care înțelege mai mult, poate cel mai mult. Hegemonia occidentală, prin urmare, nu era un accident economic și tehnologic, cum spuneau marxiștii, ci un destin al umanității, atâta timp cât Occidentul continua să fie unicul loc din lume în care facultatea conștiinței istorice și a diferenței culturale și-a atins nu numai cunoașterea de sine, ci, într-un fel chiar, apogeul, ba, aș putea spune, în lumina experienței noastre de azi, și lichidarea. Care era, deci, acest destin? În joacă, celor care aveau certitudinea că Occidentul nu mai are nimic de oferit, întrucât este osificat într-o cultură ireversibil și secătuit secularizată, le-am opus teoria că viitorul lumii trebuie să treacă prin Occident, deoarece destinul viitor al omului este legat de schimbarea subiectului, iar schimbarea subiectului este o temă majoră numai în cultura occidentală. Pentru a înțelege rapid ce este schimbarea subiectului, putem compara improbabila bijuterie de gândire care este logica lui Hegel cu tehnicile yoga, așa cum sunt acestea descrise și fundamentate în Yoga Sutra de Patanjali. Răsfoind tratatul lui Patanjali, se vede imediat că yoga nu e o tehnică a schimbării subiectului, ci a transcenderii lui. Yoga nu mizează pe subiect decât pentru a-l desființa prin depășirea lui completă, în timp ce Hegel se află față de subiectul pe care caută să-l transforme într-un raport de Aufhebung, de suprimare, depășire, conservare, un raport care exprimă una din esențele modului occidental de a fi în lume. În ciuda părerii comune, Hegel nu încununează istoria filozofiei prin filozofia sa, pentru că aceasta din urmă ar fi consecința firească, printr-un progres al cunoașterii, a tuturor sistemelor care au precedat-o, ci pentru că este singura posibilă dacă subiectul care o gândește va gândi prin intermediul acelei metode care îi va schimba esența. Iar această metodă a schimbării subiectului, prin schimbarea rațiunii lui, este expusă amănunțit într-una din cărțile cele mai uimitoare ale culturii occidentale, Logica lui Hegel, publicată de acesta în 1807. Logica lui Hegel nu are nimic comun cu un manual de raționare corectă, cum este cazul tehnicii silogistice. Citită corect, logica lui o rețetă de modificare a naturii umane, prin schimbarea controlată a actualului nivel de rațiune a subiectului cunoscător. Exact ca în tehnicile yoga, dar cu o finalitate complet diferită, Hegel propune o metamorfozare pas cu pas a subiectului. Instrumentul inițierii este chiar stadiul actual al gândirii, cu puterea sa actual limitată. Fiecare capitol asimilat, fiecare secțiune deprinsă, constituie trepte în descătușarea acelei rațiuni pe care Kant o disociase de intelect. Filozofia lui Hegel este rezultatul aplicării asupra lumii a acelei rațiuni care este a subiectului schimbat. Nu pot intra aici în amănunte. Fapt este că ceea ce deja la Hegel se presimte a fi sfârșitul filozofiei prin filozofia sa, nu ține câtuși de puțin de îngânfarea filozofului, cum s-a tot spus, ci de natura însăși a descoperirii sale. Încercărilor de a cunoaște obiectul, infructuoase până acum, trebuie să le substituim, ca o etapă prealabilă necesară, eforturile de a schimba nivelul actual de înțelegere prin care subiectul cuprinde lumea. Or, această schimbare a înțelegerii nu e de conceput, după ce am înțeles că antinomiile lui Kant sunt reale, decât prin intermediul schimbării naturii subiectului. Din acest motiv, schimbarea subiectului îmi pare a fi obsesia secretă a întregii noastre culturi seculare. Departe de a fi epuizată, cum se tot proclamă de 150 de ani încoace, cultura occidentală îmi pare a fi o cultură care, fiind ghidată de visul schimbării subiectului, a reușit să încorporeze mecanismul miraculos prin care orice nouă experiență istorică pare a se transforma într-o veritabilă și permanentă renaștere culturală. Textele pe care le veți auzi în continuare vă propun un joc. Jocul serios cu câteva din ilustrările reveriei occidentale a schimbării subiectului. Textul care urmează introducerii pe care tocmai ați auzit-o vă propune un elogiu al vieții inimitabile, trăită de Marcus Antonius, ca model al vieții prospere, nepăsătoare, irresponsabile și iconoclaste, pe care o pot duce toți modernii cu oarecare dare de mână în Europa Occidentală de după 1955, tip de viață care ne-a devenit și nouă accesibilă după prăbușirea comunismului. În al treilea text, intitulat Metamorfozele lui Iphis, evoc alunecarea vieții inimitabile în labirintul ireversibil și nebunesc al transgresării biologiei, alunecare care pune în legătură simbolică împărații cei mai controversați ai Romei antice cu zeii actualei culturi pop. În următoarele două texte, interpretez capodopera lui Arthur C. Clarke, Sfârșitul copilăriei și obsesia anti-ateniană și presocratică nutrită de Friedrich Nietzsche, ca simptome ale fascinației profunde pe care tema schimbării subiectului o exercită asupra presupozițiilor de adâncime ale culturii occidentale. Al șaselea text se intitulează Epilog la schimbarea subiectului. În el vă propun un joc. Cum ar arăta istoria românilor dacă istoricii nu ar scrie din perspectiva peripețiilor făuririi unității naționale, ci din aceea transformării noastre în îngeri, prin punerea în aplicare la nivel național a practicii rugăciunii inimii? Și cum ar fi dacă ne-am imaginat că regimurile comuniste nu s-au prăbușit datorită câștigării războiului rece de către o putere militară superioară, ci datorită lovirii cu nulitate a seriozității comuniste, de către noua cultură nepăsătoare, neserioasă și irresponsabilă a tinerilor în blue jeans, a generației rock'n'roll-ului. Pe de altă parte, și aceasta este tema celui de-al șaptelea text pe care vi-l propun la finalul CD-ului de față, toată această exuberanță și nepăsarea vieții inimitabile are un revers întunecat. Dacă nu e spirituală și materială deopotrivă, cum ar trebui, ci fizică și imediat mecanică, cum s-a întâmplat de cele mai multe ori, schimbarea subiectului este o fundătură, una din numeroasele utopii ratate, de o grabă prea nefilozofică. Viața inimitabilă. Un poncif morocănos și inexact, cu gregar îndărătnicie prizat de viri eruditisimi de oriunde, a vrut ca lumea în care trăim să reproducă decadența și descompunerea lumii romane. Toate sanitarele imprecații împotriva degradării moral-social-politice au fost folosite pentru a stigmatiza disprețuitor civilizația și cultura europeană în secolul al XX-lea. Miracolul de a trăi într-o lume nouă și avantajele intelectuale care decurg din prosperitatea generală în Europa nu i-au impresionat pe acești asceți ai castității culturii. Istoricii vor găsi, poate, explicații unanimei desconsiderări de care s-a bucurat, din partea intelectualilor, civilizația noastră modernă. În ce mă privește, am sentimentul că trăim în mijlocul unei lumi extraordinare, o lume în plină expansiune, deloc decadentă și aflată în ecloziunea exuberantă a principalelor sale forțe. O lume care se potrivește de plin jubilației cavalerului Ulrich von Hutten, științele sunt înfloritoare, spiritele se mișcă, este o plăcere să trăiești. E straniu cum tocmai acele aspecte ale civilizației noastre care dintotdeauna au întrunit consensul ofuscat al detractorilor sunt și cele mai viguroase și mai pline de sănătate. Nonconformismul intelectual, profuzia tehnologiilor de tot soiul, sfidările multiple ale științelor exacte, mobilitatea plurală a artei și infuzarea ei cu stilul de efemer al modei și cu rapiditatea secvențială a clipului, cultura plăcerii, individualismul, apetența irezistibilă spre consum material, muzica rock and roll, cultul succesului, atracția democrațiilor liberale, gustul natural pentru religiozitatea difuză, tipic epocilor de așteptare, democratizarea și, simultan, elitizarea culturii, cruzimea și rafinamentul violenței, în fine, erotismul vieții cotidiene. Prin acest polimorfism jaculatoriu, civilizația secolului al XX-lea se califică drept o cultură plină de vitalitate și exuberanță. Ea poate fi comparată cu Roma secolului I după Hristos sau cu oricare epocă de renaștere, în niciun caz cu epocile în care valorile declină, iar pasiunile se chircesc, cum voiseră pe danți. Ceea ce caracterizează aceste epoci de renaștere este un nou și copleșitor sentiment al plenitudinii vieții. O bogăție resimțită ca actuală, trăită cu sentimentul că este plină de miez și încă inepuizabilă. Viața din epocile de renaștere nu are nevoie de adjectiv pentru a se simți esențială. Trăirea nu o epuizează, iar sentimentul actului esențial se epuizează în ea. Cum spunea Wittgenstein, problema sensului vieții este corect pusă numai de perspectiva care o desfințează ca problemă. Or, ceea ce s-a schimbat în Europa în jurul anului 1955 a fost sentimentul oamenilor față de propria lor viață și vitalitate. Epoca severilor care scrutau după sensul vieții în afara trăirii ei a apus, odată cu răspândirea noului simțământ al vieții, care face din actul de a fi viu un fel de fragranță și un soi de ritual religios. Parfum și sacralitate, două evanescențe pline de profunzime. Sau de superficialitate, cum doriți. Important e să avem mereu în minte modul în care Nietzsche îi caracteriza pe greci, despre care afirma că sunt profunzi prin superficialitate. Urechilor scorțoase trebuie să le sune destul de frivol, dar adevărul a fost întotdeauna superficial, ca și esența. Ei bine, din expansiunea acestei vieți a rezultat o muzică nouă, care, prin universalizarea mijloacelor de comunicare, a devenit azi internațională, în același fel în care internațională fusese cultura vânătorilor paleolitici sau civilizația neolitică. Noua oicumenă, născută mai puțin împotriva valorilor pompieristice, cât în consecința noului sentiment al plenitudinii vieții, s-a făcut alături de Europa pedanților și în disprețul culturii oficiale. Fără fasoane și cu o anume nepermisă familiaritate plebeie, valorile Europei eterne s-au retopit după criterii care nu au mai cunoscut inhibiția. S-a produs un soi de retribalizare a culturii aulice, despre care, până a nu fi devenit pop, nu ne dădusem seama cât este în realitate de populară. Vom rămâne în afara vieții de azi dacă nu vom înțelege că severităților conscrise ale profunzimii de academie le-au luat locul dezinvoltura și jovialitatea superficialității, că arta de catalog e treptat înlocuită cu o artă prezență, că mediul cultural actual este, spre deosebire de cel de școală, omniprezent, că el conține totul, într-un mod simultan-secvențial, care este amețitor, și că valorile morgă, ori cu morgă, au făcut locul unor valori ale întrupării cotidiene. Moda, despre a cărei valoare spirituală voi vorbi altădată, nu este mai frivolă decât eternitatea, iar cultura reclamelor nu poate fi comparată decât de țâfnoși cu feria de pepene pictată sub clar de lună la talcioc. Această nouă cultură a mediilor de comunicare nu este o subcultură, reflectă ceva extrem de profund din ființa noastră prezentă, și anume un nou mod de a fi viu, care imprimă vieții, înaintea oricărui conținut, un radicalism al trăirii inoportun asociat decadenței. În fapt, toate trăsăturile noi noastre vitalități, conjugate, bineînțeles, cu excesele și cruzimile ei, de natură sau gust, pot fi regăsite în notele care alcătuiesc trăsăturile oricărei renașteri. Cheltuirea abundentă și nepăsătoare a posibilităților de viață, familiaritate cu emoția violenței, cruzime, douceur de vivre, polimorfism sexual, plăcerea viciului, conjunctio oppositorum asupra binomului plebeu-elitar. Dacă m-am limitat numai la valorile morale, este pentru a recunoaște aici valorile explozive a ceea ce, prin exemplul lui Marcus Antonius, s-a numit în epoca imediat următoare asasinării lui Cezar, viața inimitabilă. Modelul politic al acestei vieți a stat la originea celor două valori prin care Eugen Cizek a caracterizat secolul lui Nero. Agon și luxus, valori care se potrivesc bine și secolului nostru. Într-adevăr, viața noastră are seriozitatea concursurilor, adică a luptei care nu are altă miză decât jocul, cu acel crud și realist mod de a da și a primi moartea pe care l-am mai întâlnit la Ahile. Și posede eleganța, îndoielnică pentru gustul clasic, a splendorii flatulente exhibate. Lux și luxură. Ar fi naiv să fim șocați de asemănarea noastră cu epoca celor mai scelerați împărați romani. Ea este oricum mai încurajatoare decât comparația cu agonia lipsită de glorie a Romei. În plus, înainte de a ne lăsa intimidați de sceleratețea epocii, pompos umflată de morocănoșii istorici din lobby-ul senatorial, să învățăm să-i admitem vitalitatea prin care s-a impus în forme, în idei și în destine, iar cât ne privește, să învățăm a ne scruta fără complezență sau rictus. Suntem, azi, o umanitate de renaștere și, dopotrivă cu cea din secolul I, această umanitate este magnifică și crudă, prodigă în realizări promisiuni și, iremisibil, extraordinară. Științele sunt înfloritoare, spiritele se mișcă, e o plăcere să trăiești. Într-adevăr, cuvintele cavalerului Ulrich von Hutten își păstrează întreaga valoare. Metamorfozele lui Iphis. Jacob Burckhardt definea renașterea italiană prin fenomenul trezirii personalității. Roma secolului I după Hristos și secolul al XX-lea, epoci de renaștere deopotrivă, par a fi marcate cu precădere de o fibrilantă sete a schimbării personalității. Orice renaștere începe printr-un nou sentiment al vieții. Faptul de a fi viu, acum și aici, este resimțit din nou cu o acuratețe și o prospețime extraordinare, ca și cum sursele vieții, neschimbate de la începuturile lumii, s-ar fi renoit acum pentru a naște încă o dată lumea. Intensitatea resimțită a faptului de a fi viu, într-un mod incredibil, își atinge repede nivelul unei nervozități care devine cu timpul urgență. Astfel, noul mod de a fi viu tinde treptat să devină un nou mod de a fi în lume. O conștiință ascuțită a vieții secretă inevitabil hormonii care vor sfârși prin a o schimba. Totul, masca, rangul social, obiceiul, natura, firea, tipul sexual, înrădăcinarea. Această nervozitate devine repede exacerbare și este firesc ca formele mai conturate ale nerăbdării schimbării subiectului să apară la personalități care contorsionează normalul și efectuează străpungerea spre patologii. Până la schimbarea lumii, germenii care o anunță par pulsiuni ale anormalității. În aceste personalități, care fac și își fac rău, este ca o suferință a ideii, în care conturile ideii sunt agresate de vecinătatea cu infernul. Succesiunea de împărați abnormi pe care a cunoscut-o Roma secolului I după Hristos nu poate reflecta pur și simplu ghinionul unui imperiu încăput arbitrar pe mâna unei serii sinistre de moștri chemați la ființă de furii. Tot ce ține de istorie relevă din stil. Aici este în chip obvios forma de stilul unei epoci atroce, cum atroce era și sufletul roman care în mod secret o cerea. Și, desigur, mai este ceva, și anume încercarea de a impune un nou stil politic, bazat pe viața inimitabilă a lui Marcus Antonius, încercare eșuată prin Nero în secolul I și, deopotrivă, eșuată în renașterea italiană prin Cezare Borgia. Dincolo de anormalitate, acești împărați și generali și-au folosit puterea pentru a depăși în ei înșiși și, vai, și în alții, limitele umanului. Nero descoperă, odată cu posibilitatea puterii absolute, libertatea transumană implicată de ea. Suetonius remarcă, privitor la Nero, că niciun împărat până la el nu îndrăznise atâta cât și-ar fi putut îngădui. Or, miezul nebuniei acestor împărați este ca un drăznit să violeze marginile admise de cutumă ale umanului. Nebunia lor niciodată nu s-a subliniat îndeajuns acest lucru, este și a epocii. Metamorfozele lui Ovidius sunt obsedate de alunecarea identității sexuale, care, în anumite pasaje din Arta Iubirii, conduce la confuzii care nu deghizează numai o pasiune homosexuală, nici nu ar fi fost deplasat în Roma imperială, ci un hibrid hermafrodit, așa cum apare bunăoară la Catullus în Carmen 63. Eu o femeie, eu un bărbat, eu o fecioară, eu un băiat. Sexul incert este primul pas spre o personalitate schimbată. Al doilea este ruperea măștii, inversarea rangului social. Pasiunea pentru travestia unor împărați romani, și anume a acelora care erau contaminați de vocația vieții inimitabile, nu mai trebuie argumentată. Cassius Dio, bunăoară, remarcă despre Caligula că era însetat să apară drept altceva decât o făptură umană și altceva decât un simplu împărat. Măștile și rochile sale extravagante făceau pandant mobilității sociale care permitea plebeilor licențe cu care împăratul, spre oroarea senatorilor, se identifica. Nero, cum subliniază încă o dată Eugen Cisek în monografia pe care i-a închinat-o, era enorm de popular. Valorile sale extravagante erau și ale plebei, iar atrocitățile sale, cu excepția incendierii Romei, nu i-au atins decât pe aristocrați, care îi rezistau în numele unui cod politic învechit. Dacă polimorfismul sexual tindea să schimbe tipul sexual, inversarea rangului social și proliferarea măștii aveau scopul de a altera natura socială. Rămânea înrădăcinarea. În modul cunoscut, Nero și-a contestat filiația, recurgând atât la incest cât și la crimă, iar Commodus, care a oferit un suport intolerabil vieții inimitabile, i-a dat concubinei sale numele mamei, transformându-și viața sexuală, cum nimerit o spune Camille Paglia, într-o dramă oedipiană. Anularea înrădăcinării gonadice o întâlnim la un alt personaj tipic, chiar dacă târziu pentru ideile politice ale vieții inimitabile, Elagabalus, un preot sirian pe tronul cezarilor. Acesta depășește modalitatea travestiurilor, încercând să acționeze direct, biologic, asupra alcătuirii sale. Dio ne relatează că Elagabalus a cerut medicilor să-i practice prin incizie o vagină în trup și că greu a putut fi descurajat să nu se castreze, acceptând ca un compromis circumcizia. Acest mod de a devia înrădăcinarea gonadică nu putea primi decât o formă brutală, în acele timpuri primitive din punctul de vedere al chirurgiei sau al medicinii hormonale. Peste toate, frapează asemănarea lui Elagabalus cu Michael Jackson, regele cântăreților de muzică pop. Spectacolele modernului par reluarea cu mijloace tehnologice specifice a stridentelor celebrări închinate de antic zeului Elagabal. Luați descrierea făcută de Herodianus unei astfel de celebrări și schimbați pompa de gust îndoielnic a veșmintelor de purpură și aur cu pompa de gust la fel de îndoielnic a uniformei de paiete și glanț sau cu ținuta de rocker agresiv asortată cu lanțuri, piele, boxuri, cuie și ținte. În fine, schimbați fluierele și tobele care susțineau isteria cultului orgiastic cu chitările electrice și tobele cultului dopotrivă de orgiastic al muzicii rock și veți obține un același spectacol țipător, violent, senzual și exaltat, oficiat și atunci și acum de un Pontifex Maximus, efeminat și cu nervii în ebulițiune. Accentele care la Michael Jackson frizează liturgia neagră, la Elagabal îmbragă trăsături sistematic negre, în raport cu ceea ce tradiția anticului venera. Sacrilegiul căsătoriei cu o vestală, replica senatului tradițional prin trunul de matroane, condus de o femeie bordel și așa mai departe. Cât privește alunecarea tipului sexual, și Michael Jackson duce travestiul homosexual în ultimile consecințe, ca și predecesorul său antic, trecând de la efeminarea fizonomiei la operații estetice de profunzime, implicând modificarea structurii osoase a craniului. Senzația pe care o produce privirea lui este incertă. Seamănă acelor creaturi hermafrodite care, dacă îi credem pe satiricii latini din secolul I, umpleau pletoric străzile Romei. Deopotrivă, aduce în minte pe Ifis din Metamorfozele lui Ovidius, cea care și-a îndeplinit ca băiat dorințele pe care le nutrise ca femeie. Michael Jackson a mers la capătul dorinței care la un om normal se istovește în travestiul prilejuit de succesiunea modelor sau în refularea pulsiunilor homosexuale. Asemeni curajului de a îndrăzni al împăraților secolului I, Michael Jackson a îndrăznit să schimbe natura și să exploreze, în felul său inhibat și frenetic, un mod de a fi care este interzis celor cu identitate academică. O altă concepție despre valoarea vieții individuale, combinată cu primejdioasele ispite ale puterii nelimitate, le permitea împăraților romani să ucidă indemni și fără probleme de conștiință. Modernii, atinși de trepidațiile schimbării în concret a subiectului, se mulțumesc cu violențele mai veniale ale costumației și ale manierelor, când nu eșuază direct în delincvențe pentru care noua noastră concepție despre valoarea vieții individuale are, în codul penal, paragrafe numeroase. În plus, celor cu bani și cu trup de uzură, medicina le oferă mijloace surprinzătoare de a schimba tipul sexual sau înfățișarea. În mod evident, calea adevărată a schimbării subiectului nu este aceasta. Numai puțin, aceste încercări neîndemânatice și piezișe aruncă o lumină necesară asupra unui proces care se desfășoară latent în istoria noastră europeană și care deocamdată se arată prin acești monștri. Cei vechi spuneau, îi numim monștri pentru că arată. Cu îndemânatică precauție, noi putem azi gândi aceste idei fără a ne mai lăsa contaminați de nebunia care izbucnea din ele cu belșug în mâna descoperitorilor. Într-un sens care trebuie încă descifrat, urgența secolului care a precedat vara indiană a secolului Antoninilor trăiește și în modernitatea noastră nerăbdătoare. Notele esențiale sunt un nou sentiment al propriei vieți, viața inimitabilă și sentimentul iminenței schimbării subiectului istoric. Arthur C. Clarke și schimbarea subiectului. Motto. Friedrich Nietzsche, așa grăita Zarathustra, 1883. Eu vă învăț ce este supraomul. Omul este ceva ce trebuie depășit. E sens al pământului, supraomul. Omul e o sârmă întinsă între animal și supraom. O punte și nu un țel la care să ajungi. Când apărea în 1953 capodopera lui Arthur C. Clarke, Sfârșitul copilăriei, epoca salută în ea o viguroasă operă a literaturii de anticipație. Uzând o recuzită devenită manieră încă de la clasicii genului din secolul al XIX-lea, excelența științei, progresul nelimitat al cunoașterii, extraterestrii, tehnologiile viitorului, zborurile interplanetare și așa mai departe, nimeni nu a ezitat să catalogheze Sfârșitul copilăriei la rubrica SF a literaturii. Și totuși, tema centrală a cărții lui Clarke nu este una de anticipație, cum nu este de anticipație tema lui Isaac Asimov din tetralogia Fundația, a cărei tratare se relevă mai degrabă din filozofia istoriei propusă de Toynbee în lucrarea în 10 volume A Study of History. Despre ce este vorba în cartea lui Clarke? Cândva în jurul lui 1975, atât americanii cât și sovieticii sunt pe cale să realizeze zborul spre lună. Cursa dintre cele două puteri e brutal întreruptă de apariția deasupra fiecarei mari capitale a unei flotile de nave spațiale aparținând overlordilor, făpturi enigmatice care prin metode pur pașnice impun pacea mondială, eficacitatea extremă a economiei și deci prosperitatea universală prin înființarea statului mondial și așa mai departe. Overlordii interzic oamenilor numai două activități, studiul fenomenelor paranormale și zborurile interstelare. În rest, umanitatea cunoaște, sub paza și veghea acestor gardieni cosmici, înflorirea deplină a întregului ei potențial creator la momentul apariției overlordilor. Căci umanitatea încetează să mai evolueze creator odată ce rivalitățile și conflictele dispar. Oamenii descoperă că aventura se frânise numai din provocările vieții periculoase. Mai mult, posibilitatea de a investiga trecutul in vivo conduce la prăbușirea religiei, care e însoțită de declinul științei. Spune Clarke, existau mulți tehnologi, dar puțini savanți mai extindeau frontierele cunoștințelor umane. Curiozitatea nu pierise, timp exista din belșug, însă inimile nu mai erau îndreptate spre cercetările științifice fundamentale. Părea inutil să-ți petreci viața căutând taine pe care overlordii le descoperiseră probabil cu ere în urmă. Printr-un artificiu epic tipic literaturii SF, și anume paradoxul gemenilor, cheia acestor desfășurări este dată pentru întreaga umanitate in articulo mortis. Ultimul om, om în concepția actuală a cuvântului, asistă la sfârșitul omenirii așa cum o cunoaștem noi și este, totodată, martorul emancipării acelei forme de evoluție care rezultă din om și care nu mai este omul. Iată, pe scurt, tema centrală a cărții lui Arthur C. Clarke, așa cum rezultă din cunoașterea auctorială a overlordilor. Autorul a impus vocea auctorială a naratorului atâta știință despre cele narate, câte au și acele personaje numite overlords. Astfel, fiind vorba de o istorie cu mutanți, naratorul adoptă minus cunoașterea unor ființe incapabile de mutația care este subiectul central al cărții, tocmai pentru a evita situația falsă de a debita enormități care ar micșora credibilitatea misterului epic propus. Schimbarea subiectului, asemeni iminenței acelor revelații care nu se mai produc, rămâne reverie pură. Overlordii sunt ființe întrebuințate ca agenți de inginerie planetară de către un tip de existență care transcende localizarea și durata, numit Overmind, supraminte, și care este scopul transcendent al umanității căreia noi îi aparținem astăzi. Spre deosebire de om, overlordii aparțin unei rase incapabile de mutație, adică de schimbarea subiectului, ei neavând din acest motiv niciun rol real în evoluția și istoria Universului. În ciuda performanțelor prodigioase de care sunt capabili, ei, ca și neandertalienii, reprezintă o fundătură evolutivă. Clarke pare a sugera că progresul extins, în toate limitele sale raționale, implică o sațietate în mod limpede nesatisfăcătoare, insatisfacție epuizată în întrebarea și de aici încotro, tipică facturilor care nu pot realiza saltul. Omul, în schimb, în ciuda conștiinței sale insuficiente, aparține raselor capabile de mutație. Care este la Clark teoria schimbării subiectului? Rasa umană a suferit, susține el, multiple transformări ale trupului în trecut. De exemplu, procesul desfășurat între Homo sapiens fossilis și Homo sapiens recens. În timpul actualei constituții trupești a omului, s-au manifestat în el o serie de capacități. Poltergeist, telepatie, previziune, telechinezie, care depășeau cadrul biologiei curente și care constituiau prevestiri ale viitoarelor posibilități umane în urma mutației. Altfel spus, actuala minte umană reprezintă o fază finală de evoluție corespunzătoare constituției biologice de acum a omului. Dar mintea umană poate efectua saltul spre un alt mod de a fi în lume care nu mai este uman. Actualul om este printre ultimile generații de Homo sapiens. Întrucât actualul mod de a fi al omului nu epuizează toate posibilitățile minții noastre, ci numai posibilitățile ei, ca să zic așa, umane, rezultă că scopul umanității nu este omul, ci, cum ar spune Nietzsche, supraomul, sau, cum afirmă Clark, supramintea. În această dezvoltare este implicată o aceeași schemă conceptuală pe care unele culturi au cunoscut-o. Omul, prin anumite reminiscențe profetice, conține deja germenii unui alt mod de a fi în lume, care transcende umanul și care constituie o mai bună soluție de armonie cu lumea în întregul ei. Argumentul lui Clark privind necesitatea internă a schimbării subiectului este de același tip. Față de imensitatea copleșitoare a universului, omul, în mod evident, nu e o făptură la scara lumii. Dar principiul existenței este comensurat de segmente, adică armonia. Deci omul actual trebuie să piară sau să devină ceva pe măsura întregului. Și într-adevăr, cam la un secol după prima apariție a overlordilor, mutația se produce. Spune Clark, metamorfoza cuprinsese toată rasa umană, precum o epidemie transmițându-se dintr-o țară în alta. Practic, nu afecta pe cei trecuți de 10 ani, însă, sub această vârstă, nu scăpase aproape nimeni. Supraomului Clark transcende principiul individuației și reprezintă o formă de existență colectivă, dar neplurală. Umanitatea mutantă numără 300 de milioane de indivizi, cuplați între ei prin non-separabilitate. Altfel spus, existența nu mai este localizată. Iar restul oamenilor suferă, datorită blocării viitorului, o rapidă regresie la animalitate sau optează pentru eutanasie. Manifestările acestui nou mod de a fi în lume, care, în faza de tranziție, seamănă unor ritualuri arhaice din Illud Tempus, sunt, pentru prima oară de când omul există, pe potriva universului. Noua viață este capabilă să rotească luna, să împalideze stelele, să anuleze gravitația terestră, să introducă în lumea materială levitația, să mistuie orice formă de materie și să o transforme în propria ei formă de existență. În fine, noul mod de a fi al omului, dacă omul mai putem spune, se manifestă ca o coloană arzătoare, uriașă, a idoma unui copac de foc, care se scurge într-un soi de rețea neregulată de linii și dungi ce ocultează stelele. Momentul fuziunii este însoțit de o puternică însuflețire a lumii, când lucrurile încep să emane lumină, apoi totul se resoarbe în noul mod de a fi al fostei umanități, iar planeta Pământ dispare din sistemul nostru solar. O teribilă singurătate rămâne în lume după retragerea supraminții, care se comportă ca și divinitatea invizibilă, omniprezentă, fără adresă sau individualitate. Absența ei năruie alcătuirea. Ar fi prea mult să analizez simbolistica geometrică a acestei narațiuni. E suficient să remarc că ea se supune repertoriului hermeneutic tradițional. Aici am căutat să pun în evidență ideile referitoare la tema de mare vechime mitologică a schimbării subiectului, temă care trece prin tehnicile de viață lungă ale taoiștilor, prin inițierile religiilor de mistere, prin idealul tipului Jivan Mukta, eliberat în viață, sau al Sfântului creștin, centrat pe ideea că parusia e deja realizată. În timpurile mai noi, tema schimbării subiectului a avut în Friedrich Nietzsche un profet exaltat, primul care a încercat să dea istoriei o interpretare din această perspectivă. Arthur Clarke regăsește această temă, devenită după știința logicii a lui Hegel, una din temele centrale ale culturii europene, dându-i un relief sezisant prin situarea ei într-o perspectivă deopotrivă istorist-evoluționistă și eschatologică. Firește, aici nu putem trece cu vederea faptul că sfârșitul copilăriei, scrisă în 1953, este o creație solidară și contemporană cu teologia scientistă propusă de Pierre Teilhard de Chardin în scrierea Super Humanité, Super Christ, de Nouvelle Dimension sur l'Avenir, apărută în 1943. Exact ca mecanismul de schimbare a subiectului propus de Clark, pentru Teilhard de Chardin, omul actual nu este încă zoologic adult, dar omenirea se îndreaptă irepresibil spre starea de superumanitate, în care indivizii umani vor fi cuplați printr-un unic supercreier mondial. Potrivit viziunii lui Teilhard, abia în această stare de supercreier, omul se va putea angaja definitiv spre punctul final Omega, iar conștiința se va putea susține integral prin energia spirituală în care toate se vor resorbi până la capăt, fără rest. Împrejurarea că tema schimbării subiectului în sfârșitul copilăriei a trecut neobservată, mi se pare în sine remarcabilă. Ea ilustrează, deopotrivă cu ocultarea inevitabilă a semnificațiilor de adâncime în ultima epocă modernă, măsura în care nu suntem conștienți de lucrurile cele mai decisive. După cum se știe, simbolismul își transmite mesajul, indiferent de ignoranța noastră în ce-l privește. Eșecurile aurorei. Motto. Friedrich Nietzsche, Știința veselă. 1881, paragraful 382. Noi, cei noi, nou născuți înainte de vremea unui viitor încă nedovedit, avem nevoie pentru un cel nou și de un mijloc nou, anume de o sănătate nouă, de marea sănătate. După viziuni ca ale noastre și cu o asemenea foame imensă în știință și în conștiință, cum am putea să ne mulțumim cu omul de astăzi? Sentimentul că undeva prin istoria grecească trece o cezură care împarte istoria în două a dominat reflecția istoricilor din secolul al XIX-lea. Cum aceștia, clasiciști de strictă tradiție winckelmanniană, erau hipnotizați de excelența paradigmei Atena democratică, criteriul a părut a sta în epuizarea acestui model, în care istoricii citați vedeau forma tipică a grecității desăvârșite. Pornind de la un concept al clasicismului grec, adevărată judecată sintetică a priori a studioșilor de atunci, cezura care s-a impus cu tenacitate a fost aceea propusă de Johann Gustav Droysen, între lumea culturii clasice și lumea care urmează morții lui Alexandru cel Mare. Spunea el în Geschichte des Hellenismus: numele lui Alexandru reprezintă sfârșitul unei epoci și începutul unei noi vârste. Spiritualitatea și cultura care urmează tăierii nodului gordian capătă trup prin răspândirea limbii grecești în lumea orientală, răspândire consecutivă unui puternic sincretism între culturile fostelor civilizații din semiluna roditoare și lumea grecizată a Mediteranei. Schimbând criteriul, deplasăm cezura. În epoca în care Droysen propunea demarcația bazată pe termenul Hellenismus, Friedrich Nietzsche alegea o alta, pornind de la inflexiunea deviantă produsă în lumea grecească de războaiele medice și de hegemonia dobândită de Atena. Și anume, noul criteriu propus era următorul. Paradigma grecității nu ar fi Atena lui Pericle, ci epoca de elan spiritual care a premers războaielor medice, desfășurate între 514 și 479 înainte de Hristos. Clasicitatea adevărată a Greciei ar fi fost, în această viziune, modul de a fi, gândirea și forma de existență a presocraticilor. Potrivit lui Nietzsche, istoria grecească și a lumii este despicată în două nu de opoziția a două culturi, presocratici versus socratici, ci de radicala deosebire dintre două moduri de a fi în lume ale unor tipuri umane profund diferite. Din punct de vedere exterior, lucrurile sunt limpezi. Până la războaiele medice, evoluția intelectuală a lumii grecești se desfășoară în colonii. Agresiunea barbarilor perși aduce însă în prim plan puterea Atenei, care impune ca ideea centralizării sub propria ei hegemonie să se substituie treptat vechiului ideal de unitate bazat pe reforma spiritului. Unității sărbătorilor și cultelor panhelenice i-a luat locul unitatea de atac a imperialismului atenian. Publicul bigot al Atenei ia locul publicului edificat din Milet sau Agrigent. Ceva se închistează și se retrage din lume prin această mutare de accent. Oamenii vremurilor noi sunt mai mici, mai reduși în posibilități de viață și mai incapabili de libertate. După 50 de ani de hegemonie fericită, valorile clasice grecești, adică valorile Atenei, lipsite tocmai de profunzimea reformei eșuate a presocraticilor, intră într-o dramatică criză, Războiul peloponeziac conduce la înfrângerea Atenei de către o putere inaptă spiritual să conducă, Sparta, înfrântă și ea la rândul ei de Teba. Iar, după o scurtă revanșă a Atenei, Grecia încetează politic să mai conteze în fața Macedoniei, care, prin Filip, devine o putere în expansiune. Este ca și cum această vertiginoasă năruire prin consecință s-ar datora unei șubrezenii inițiale a fundamentelor. Iar atunci când, prin macedoneni, limba greacă triumfă asupra întregii oicumene, mesajul ei spiritual, deja falsificat de Atena, se epuizase. Va trebui să așteptăm epistolele apostolului Pavel, pentru ca geniul limbii să se aprindă din nou și, în sfârșit, cum va spune Ulrich von Wilamowitz Möllendorf, limba greacă să poată exprima o ardentă și vie experiență spirituală. În sumă, concluzia lui Nietzsche este aceasta. Războiile medice au transformat o istorie care tindea să schimbe modul de a fi al omului într-o degringoladă confuză și lipsită de artă. Grație lor, istoria greacă a avut un demon ex machina, în loc să beneficieze de intervenția unui deus ex machina. După hegemonia Atenei, apropierea de revenirea spiritului grec mai este posibilă prin niște anti-Alexandru, spune Nietzsche, capabil să renoade firul gordian al culturii grecești, de unde a fost desfăcut. Cu acest citat din Ecce Homo, apărut în 1888, ajungem la valorile și la filozofia politică a omului presocratic. Când se gândește la omul presocratic, Nietzsche vorbește despre curajul de a gândi și despre lipsa de scrupul moral în a rosti adevărul pe care l-au practicat câțiva filozofi din acea vreme. Democrit, prin concepția sa că lumea este lipsită de rațiune și instinct, tot zeii și toate miturile fiind vane. Heraclit, care justifică lumea prin joc și afirmă că răscumpărarea ei este doar în lupta prin care totul se manifestă. Și Empedocle, care profesa ideea că lucrul cel mai rațional din lume este profund și esențial înrădăcinat în atracții oarbe bazate pe iubire și ură. Dovedesc că prin ei, grecii erau foarte aproape de a ajunge să evalueze exact existența umană, absurditatea ei. Omul presocratic, potrivit lui Nietzsche, a renunțat la consolările idiliste ale idealurilor, el optând împotriva minciunii pioase pentru libertatea de a nu minți. Astfel, lipsa de speranță în privința vieții lui a fost transformată de presocratic în premiza oricărei acceptări a lumii. Aprobarea trecerii și a distrugerii, consimțământul față de contradicție și război, negarea radicală a noțiunii de ființă și acceptarea imensității devenirii, pe scurt, o aprobare a vieții care mergea până la bucuria distrugerii, suprimând în sine orice urmă de resentiment. Toate acestea arată, în concepția lui Nietzsche, că grecii se aflau pe punctul iminent de a descoperi un tip de om superior. Pentru presocratici, valoarea filozofiei nu stătea în sfera cunoașterii, ci în domeniul vieții. Voința lor de a trăi utiliza filozofia pentru a realiza in vivo o formă de existență superioară. Prin ei, setea științifică de a cunoaște cu orice preț a fost temperată de criteriul valorii pentru viață. Căci ce aflau, voiau imediat să și trăiască. În acele timpuri virile, viața era un instrument de cunoaștere. Din punct de vedere social, grupul de fenomene care manifestau noul spirit reformator a fost reprezentat de evoluția tragediei grecești și a spiritului ei. Tragedia greacă a fost forma comunitară a marilor sărbători elenice, în care se manifesta realismul atroce al unor intuiții religioase primordiale, admise în genere numai inițiaților. Intenția reformei lui Empedocle a fost să transforme calitatea vieții cotidiene la nivelul poporului prin intermediul unității religioase rezultate din generalizarea marilor sărbători elenice și prin transformarea spiritului tragic într-o serie de valori cotidiene. Amor fati, concepția profundă asupra iubirii, indistincția dintre suflet și trup, secventă noii concepții despre physis, virilitatea agonală, îndemnul dionisiac la exuberanță, maturitatea solară. Grecii acelui timp cunoșteau primejdiile existenței și găseau bucurie în afirmarea lor. Totul părea să îndrepte Grecia spre descoperirea unui tip de om superior. E momentul în care agresiunea barbarilor perși favorizează tipul atenian de grec, în pasivul căruia pot fi enumerate bigotismul inept, ranchiuna invidioasă față de marile personalități pe care le ucid sau le persecută, spiritul clevetitor, acomodarea cu disoluția valorilor, agitația politicianistă. Unității bazate pe comunitatea unui nou tip de viață i-a luat locul unitatea bazată pe imperialism. După eșecul reformei lui Empedocle, toată evoluția intelectuală ulterioară a Greciei că mărturie pentru prăbușirea idealurilor presocratice, ceea ce înseamnă că nu mai este posibil decât un om reprezentat prin idiosincraziile lui Socrate. Odată cu acesta, neliniștea de sine devine problema și sufletul filozofiei, care, în numele fericirii individuale, cum spunea Nietzsche, pretenția hidoasă la fericire, timorează de acum orice curaj filozofic de a privi direct și fără milă de sine viața. Ceva s-a închistat și s-a retras din lume odată cu eșecul reformei anunțate de presocratici. La acel ceas de eșec, destinul lumii a trecut pe acolo. Și Nietzsche conchide. Din punctul de vedere al evoluției ideii de om, omul actual este încă la vârsta neîmplinită a tragediei grecești. Un astfel de moment auroral, care părea să deschide istoria spre un nou tip de umanitate, mai bogată, mai liberă, mai plină de exuberanță, a fost și renașterea italiană. Dacă reforma lui Empedocle a fost zădărnicită de agresiunea barbarilor perși, reforma renașterii, care contaminase cu noile valori ale vieții chiar și instinctele papalității și ale catolicității, a fost sugrumată de barbaria germană, reprezentată de recriminările resentimentare cuprinse în reforma lui Luther. Semn că timpurile nu erau încă pârguite. Mai amintesc că, sub specia scelerateței, un nou tip de om au încercat să forjeze și împărații romani aflați sub seducția ideilor politico-religioase ale vieții inimitabile. În ciuda elocvenței exemplelor sale, Grecia presocratică și renașterea italiană, Nietzsche nu a reușit să impună referințelor curente ale omului cultivat criteriul său de demarcație, bazat pe abundența posibilităților de viață cuprinse în constituția unui subiect istoric schimbat. I-a lipsit, în primul rând, un cuvânt etichetă evocator, un logo, cum a fost excelent alesul de către Droysen, helenismus. A fost apoi primirea ostilă de care s-a bucurat teoria sa în rândul filologilor de strictă observanță, combinată cu destinul nefericit pe care ideea de supra-om, Übermensch, l-a avut în teoria politică și în istorie. În camerele de gazare, totul s-a transformat repede într-o farsă morbidă și dezgustătoare. Numai puțin, păstrate în puritatea lor de gândire, aceste idei pot sugera sensul în care noi, după aproape o jumătate de mileniu, suntem azi, din nou, o umanitate de renaștere. Se simte în aerul timpului o nerăbdare față de omul actual, care indică faptul că în jurul nostru se nasc valori noi, într-o prospețime a vieții care se simte din nou, după atâta timp, pe sine nouă. Epilog la schimbarea subiectului. Ideea pe care ne-o facem despre om influențează hotărător decizia asupra ceea ce este sau nu este important în istorie. E motivul pentru care valorile care ne ghidează în evaluarea evenimentelor istorice sunt inevitabil încărcate antropologic. Pentru ca banalitatea pe care tocmai am enunțat-o să nu devină pompoasă, vă propun un mic exercițiu. Să presupunem că undeva la sfârșitul secolului al XIX-lea, în regatul României, un număr oarecare de români s-a transformat deodată în îngeri. Contaminarea cu restul populației a fost irezistibilă, astfel că în decurs de numai câțiva ani, majoritatea românilor s-a preschimbat în îngeri. Să ne-l imaginăm acum pe un istoric al recenților mutanți. Cum își va alege el evenimentele semnificative ale istoriei românilor, gândite acum ca un soi de preistorie a îngerilor? Acest istoric va încerca să identifice în istoria profană toate atingerile posibile dintre evenimentul brut și faptele care par a anunța viitoarea schimbare. Secolul viril al românilor, potrivit lui Hasdeu, adică secolul întemeierii statalităților românești, va deveni deopotrivă și, figurat vorbind, în principal, secolul pătrunderii la nordul Dunării a monahismului de tip isihast. Se va tranșa nemilos dubiul privind călugării români care s-ar fi aflat în jurul lui Grigorie Sinaitul la Paroria, argumentându-se că, în epoca întemeierii, popularitatea isihasmului printre români era enormă. Se va scrie că marii noștri domnitori, cu pilda verificată a lui Ștefan cel Mare, au lucrat sub direcția sihaștrilor, cuvântul sihastru nefiind altceva decât transcrierea românească a cuvântului isihast, de aici putându-se deduce că toate sihăstriile adăposteau firește isihaști. În acest mod, isihaștii vor putea fi atestați și în documente, capitale devenind de acum înainte obscure în scrisuri, cum ar fi scutirea acordată de Grigore Vica Vodă în 1776 unor sihaștri de la Putna, importanța desfințării României de la 1746 de către Constantin timp m-am recordat, va fi eclipsată de clădirea Schitului Sicla, la 1731, lângă peștera Sfintei Teodora, notorie sihastră, iar, din punctul de vedere al limbii românești, evenimentul capital al apariției în 1643 a Cazaniei lui Varlaam va trece în urma faptului că, probabil și înainte de 1652, după mărturia lui Paul de Alep, la strana din stânga se cânta pe românești. Totul va face din isihasm, pornind de la afirmația lui Vasile de la Poiana Mărului că rugăciunea inimii nu este numai pentru sihaștri, un mod de a fi cotidian al românilor încă din cele mai vechi timpuri. În ocurență, acțiunea lui Paisie Velicicovski de la sfârșitul secolului al XVIII-lea va fi doar un soi de instituționalizare a isihasmului, iar publicarea de către acestea a Filocaliei la 1794, care face din Moldova placa turnantă a influenței isihaste în zonele ortodoxiei, va reprezenta pandantul celelalte acțiuni internaționale focalizate pe principate, insurgența anti-otomană de la 1821, care își va pierde, prin comparație, din importanță, iar lucrurile pot continua în acest fel până în zilele noastre. Acest mic exercițiu componistic ilustrează de o manieră frapantă, în opinia mea, caracterul convențional al evenimentelor pe care decidem să le numim capitale. Conjectura mea este că punctele nodale ale istoriei sunt hotărâte de sensul pe care îl acordăm posibilității omului de a-și schimba modul de a fi. În istorie, valoarea prezentă a omului se încorporează permanent faptelor trecutului, ceea ce face ca metafora cea mai adecvată a omului istoric să fie figura lui Eneas părăsind Troia în flăcări cu bătrânul său tată în spinare. Omul este dat numai prin prezența resuscitată a întregii sale istorii. De aici urmează că un subiect neschimbat implică o istorie a evenimentelor cruciale înțepenită. Mai mult, ignorarea fluidității istorice a omului va face ca toate criteriile de evaluare propuse de istorici să nu fie decât deducții rezultate din comportamentul judecat normal al omului actual. Este ceea ce Herbert Butterfield a numit The Weak Interpretation of History. Dimpotrivă, istoricitatea omului istoric impune evaluarea evenimentelor prin criterii locale, corelate, în perspectivă, cu ideea pe care o avem despre sensul evoluției omului. Astfel, dacă sensul istoriei este schimbarea subiectului, atunci istoria Greciei nu mai poate fi în mod realist împărțită după criteriul lui Droysen, ci după demarcația lui Nietzsche, bazată pe eșecul lui Empedocle de a face din valorile lumii presocratice valorile întregii lumi grecești. Întâmplător, cezura reprezentată de prăpastia dintre valorile renașterii italiene și cele ale reformei germane, apoi în consecință ale contrareformei catolice, va fi păstrată în ambele tipuri de istorie. Deși ideea schimbării subiectului este oarecum contemporană cu nașterea conștiinței istorice, spre sfârșitul secolului al XVIII-lea, prima ei pedagogie putând fi indicată în lucrarea lui Hegel, Știința logicii, în 1807, cul ontologic al temei este întruparea lui Hristos și recăpătarea trupurilor la judecata de apoi. Se ignoră adesea că cel devenit sfânt nu suferă atât o transformare morală, cât una de statut ontologic. Cel eliberat în viață își schimbă radical modul de a fi în lume, în ciuda fenomenalității sale, care continuă a fi asemănătoare cu a noastră. Noi nu am putea gândi tema schimbării subiectului fără ambianța mentală pe care faptul capital petrecut la începutul erei creștine a făcut-o posibilă. Astfel, în raport cu schimbarea subiectului, întruparea este transcendentală, face parte, adică, din condițiile posibilității ei. Din acest motiv, e un adevărat paradox refutarea înverșunată a creștinismului de către Nietzsche. El admite ca inevitabilă necesitatea trecerii de la omul actual, ultimul om, la omul care a învins în sine orice urmă de resentiment față de propriul său trecut și care, în pofida evaluării exacte a tragismului vieții, a hotărât să spună da existenței în totalitatea ei și nu resemnat, ci plin de bucurie, practicând acel amor fati care face din el un veritabil übermensch. Pe de altă parte, Nietzsche respinge creștinismul ca pe forma cea mai periculoasă de nihilism, care constă în devalorizarea vieții în numele unor minciuni egal susținute de interes și lașitate, adică în negarea valorii lumii, de aici, pornind de la postularea unor esențe invizibile, dincolo. Argumentul său, adevărat în ciuda falsității demonstrației, pare a fi acesta. Dacă distrugem aparențele, esențele vor sfârși prin a se nărui și ele. Contradicția lui Nietzsche aici se găsește. De o parte, admite schimbarea subiectului, de alta, respinge, pe temeiul consecințelor, creștinismul. Ori, întruparea lui Hristos este singurul garant al posibilității schimbării subiectului, este fundamentul său ontologic. Extinzând respingerea moralei creștine la refutarea integrală a creștinismului, Nietzsche se privează de singura dovadă a posibilității de facto a schimbării subiectului, care e miezul întregului său mesaj filozofic. Aș vrea să mai adaug un scurt codicil la tema vieții inimitabile. Am avansat ideea că, din punctul de vedere al valorilor și al atitudinii față de viață, secolul al XX-lea începe abia după al doilea război mondial. Să privim acum soarta celor două hidoase totalitarisme care au transformat în cadavre atâtea zeci de milioane de oameni. Dictatura lui Hitler nu a putut fi distrusă decât de un devastator război universal. De ce? Individul, potrivit valorilor atomare ale secolului al XIX-lea, trebuia să fie un individ izolat. Acest tip de individualitate a fost complet lipsit de apărare în fața agresiunilor terorii. Să ne amintim că Hannah Arendt considera că tocmai izolarea reprezintă experiența umană fundamentală pe care s-a putut sprijini posibilitatea regimului totalitar. Spunea ea, teroarea nu poate domni în mod absolut decât asupra unor oameni izolați unii de alții. Ceea ce frapează este că celălalt sistem totalitar, mult mai monstruos proliferat, cel sovietic, a sucombat fără agresiune externă, surpându-se intern ca de o neputință care l-a lovit brusc de nulitate. Lăsând deoparte cauzele economice și mondiale ale prăbușirii, să ne gândim o clipă la fundamentul uman al sistemului. În ciuda sufocantei propagande și în pofida faptului că generații de tineri au suferit prea puțin în mod direct de pe urma terorii totalitare de tip stalinist, ideologia comunistă a suferit cel mai răsunător eșec tocmai față de acestea. Toate premizele erau asigurate pentru ca tinerii să fie din ce în ce mai spălați pe creier. S-a întâmplat însă tocmai contrariul. Din ce în ce mai spălați pe creier au devenit adulții, adică cei contaminați de rigorile bătrânicioase ale seriozității. Puțini au acordat atenție împrejurării că sistemul comunist a eșuat în izolarea lui tocmai față de acele valori care au părut ideologilor relativ inofensive. Muzica rock, vestimentația standard a non-conformiștilor, blue jeans și așa mai departe, dezinteresul față de cultura adulților și altele. Numitorul comun al acestor valori, deloc veniale, în fapt explozive, în raport cu establishmentul adult, este boicotarea seriozității. Nu e deloc neglijabilă observația conform căreia teroarea se bazează pe un oarecare consimțământ al victimei la seriozitatea realității călăului. Conjectura mea este că totalitarismul comunist, spre deosebire de cel hitlerist, a avut de-a face, după deceniul al VI-lea, cu un material uman care diferea drastic de cel tradițional, al secolului al XIX-lea. Individualitatea umană a adevăratului secol 20 nu mai este izolată, este însoțită de un nou și exuberant, irezistibil sentiment al vieții. Comunitățile hippie sunt primele care au înțeles să dea curs acestei stări de fapt. Starea de spirit a boicotării seriozității s-a răspândit apoi fulgerător în lume și, oriunde apărea, își săpa distanțele între adulți și ceilalți. Atingându-și coatele, două umanități începeau să trăiască diferit aceeași lume. Eu cred că pe termen lung, ceea ce a fost fatal seriozității comuniste a fost tocmai această individualitate tânără făcută irezistibilă de frivolele ei opțiuni, rock, blue jeans și Pepsi Cola, the choice of a new generation. Lipsit de victime care să-i conceadă realitatea, comunismul s-a prăbușit în irealitatea propriei sale seriozități. Împins de cine? De cei care, cu profunzimea superficialității, i-au boicotat senila seriozitate. Atrocitate și grandoare. Fiecare epocă își creează un fundament al grandorii, plecând de la o anumită conștiință a atrocității. Grecul tragediei clasice se comporta nobil față de nedreptatea zeilor sau față de ineluctabilul destinului. Măreția sa rezulta din faptul că întrebarea lui André Bonnard a putut fi pusă. E limpede, spunea el, omul a greșit, dar el, zeul, merita să câștige? Atrocitatea aici e de găsit, în cantitatea de libertate prin care, folosind-o, ne degradăm. În lumea modernă, acest nivel fundamental al atrocității a scăzut amețitor. Cred că motivul acestei degringolade rapide ține de faptul că răspunsul omului istoric la acest proces nu a fost niciodată etic ci estetic. Omul s-a revanșat față de atrocitate, inventând un domeniu al tragediei personale sau colective, în care a fi înfrânt sau degradat a devenit un semn de noblețe. Când Oedip spune totul e bine, el nu mai poate anula toate dezastrele pe care le-a creat, indiferent că a fost el ori zeul, și care alcătuiesc nivelul deja acceptat al ororii. În schimb, propune lumii un mod de a se instala în oroare care să-i confere acesteia și lui, care a acceptat-o, statutul unei noblețe sufletești, pe care arta a transformat-o în grandoare. Ieșită din acest sofism estetic, grandoarea modernă este un indicator al atrocității pe care o acceptăm în mod natural, pentru că ne-am obișnuit cu ea așa cum am colaborat cu un complice. Tema înșelătoare și siropoasă a nobleței suferinței încorporează deci un mecanism șchiop. Atrocitatea e resimțită în ceilalți, cât semenul e întotdeauna carne de tun, în timp ce revanșa e întotdeauna luată în supraviețuitorul atrocității, care consimte cu sufletul nobil printr-o suferință care, numai pe el, îl înalță. Dezastrele, care nu mai pot fi anulate decât la judecata de apoi, sunt tratate printr-o binecuvântare apostată și postișă, în care absența dezlegării se împletește strâns cu sfărăriile colaboraționismului viclean. Înrădăcinat în acest mecanism de revanșă recesivă, grandoarea modernă are drept corelat natural atrocitatea, față de nivelul căreia se și definește prin reacția anunțată. Este sigur că stelele se reflectă și în noroi. În termenii mei, aceasta înseamnă că, oricât te-ai afla de jos, există mereu un mai jos, față de care, prin revanșă, să-ți poți afirma noblețe. Pe de altă parte, călătoria la capătul nopții are desigur și un sens anagogic, dar grandoarea descoperită la capătul ei constituie în mod frapant atrocitatea unei epoci precedente. Putem extrage din această observație următoarea regulă. Atrocitate și grandoare se echivalează, cu condiția ca nivelul a ceea ce numim nepermis să coboare continuu. Problema gravă din punct de vedere moral e exprimată prin întrebarea: de ce bunătatea unei epoci trecute pare ridicolă și naivă în ochii epocii următoare? Gravitatea provine din aceea că nu e posibil decât un singur răspuns. Ștacheta atrocității permise coboară mereu. Cred că obsesia lui Dostoevski legată de totul e permis e o consecință a conștientizării acestei reguli a căderii continue. Fapt e că azi e permis mult mai mult decât cuprindea Dostoevski prin formula totul e permis. Azi acceptăm atrocități care ieri păreau inimaginabile și putem respira alături de ele pentru că deocamdată nu ni se întâmplă nouă și pentru că suntem imunizați de mecanismul nobleței suferinței, căci putem oricând exclama pe ruinele lumii totul e bine, crezând că astfel am și ne-am absolvit. A fi nobil cu Selin e desigur mult mai degradant decât a fi nobil cu Schiller, deși comparația ne face să râdem de Schiller, lucru pe care, dacă am avea minte sau inimă, nu le-am face. Ceea ce mă uluiește e că experiența oricărei nobleți moderne nu este în ordinea timpului mai profundă, ci mai degradată, mai abisală, în sensul lucrurilor care se află în mod fatal jos. Când încetează să mai vină de sus, ideile nu pot veni decât de jos. Cred că acesta este sensul teologic al regulii coborârii ștachetei. Ceea ce îl îngrozea pe Goethe, făcându-l să vorbească despre romantism și boală numai într-un mod voalat și în șoaptă, vezi declarațiile făcute în ultimii 3 ani lui Eckermann, este astăzi subiect de flecăreală cotidiană între oameni care și-au sporit nu conștiința gravității, ci superficialitatea criteriilor. Astfel, un spor de permisivitate pare a fi întotdeauna însoțit de o întunecare a conștiinței. Bineînțeles că noi continuăm să fim conștienți de obiectul care nu ne mai stârnește îngrijorare și pe care ne-am deprins al trata permisiv. Pierzând însă sfiala olimpianului consilier aulic, noi am pierdut un soi de conștiință religioasă a originilor propriei noastre gândiri. De aceea, cădem, deocamdată îmbrățișați, dar nu de îngeri, ci de mâinile înlănțuite ale atrocității și grandorii.